no to szmata, suki nie chce znać. Jebać, może z kurwą ruszę, jeśli zajdzie potrzeba, a na razie to to zlewam. Jebać, czegoś się spodziewał, że tutaj zginę? Pu, nie ten rocznik skurwysynie, farszem napijam cukinię, jeśli bit byłby cukinią. Ding dong, nie pojedziesz tą windą. Zagrasz ping-pong, to kurwa odbij. Lubisz plotki, ty mój chuj jest słodki. Twoje ruchy brzonki, twoje ziomki to pionki. Przeciwko nam, kurwa, sądowe czołgi. Czujesz się spokojny, to pewnie żyjesz w błędzie. Czujesz niespokojnie, to pewnie masz wyjęte. Parę nocy z rzędu przegrywasz z wielodobem. Zasypiasz, pierdolić czwórskie fobie. Fu, jadę z tym, jakbym kurwa jechał ściwką. Polska, Warszawa, ciemna strefa, hip-hop. Macie coś przeciwko, to mamy bif na noże. Dobry Boże, ja pierdolę, co za młodzież. To się rap, to się woże, no bo co kurwa nie może? Chuj mnie boli, co se napiszesz na forze. Jointy smorze, wuala madam. Ty, kurwa taka, żebyś smyrnął po pośladach. Takie właśnie tutaj wypierdalam. A ty w populizmach się upierdalaj. Cyń, cyń, co tam morda u ciebie? Ebe. I bardzo dobrze, to nie głuchy telefon. Idź pokrzyć do lasu, to usłyszysz echo. Echo, satelita wysoko namierza twój telefon logowania. Hello moto. Weź ogarnij coś, by nie wiedział o tym nikt. Że ściany mają uszy, wiadomo nie od dziś. Sąsiedzi złe intencje, zawodzi czynnik ludzki. Tak jak bydle leci do garnka wódki. Potęga gotówki, nie chce skończyć jak reszta. Zresztą znowu wypada reszka. Jebana dilerka wróżby z białego prochu. Wybierz jedną liczbę od 10 do roku. Atmosfera gęsta, coraz bardziej w butli. Ekskluzyw Rich Beach, kupują futra tutri. Pudry, kasyna, hotele, lawawa. Jebnie ci pikawa, kurwa, fa. Zawał, lafiwa, lambada. Ładnie żeś tak łamał. Sąd cię uniewinnia, bo sam tego nie ogarnia. To nie kurwa Narnia, choć tysiące bajek. Cuda wianki, pióro, puszę kaszel od ruskich fajek. Tiri-titi, meliniarsko kurwa dewastacyjne graffiti. Pod kołami Big City, a problemy największe. Zawsze ktoś do kogoś ma chcieć o coś pretensje. Ktoś ma czety miecze, ktoś ma rottweilery. Ktoś pierwsza liga Samar, ktoś dopierdolony steryt. Ktoś ma dobry rap, a ktoś go kurwa nie ma. Siema, siema, siema, pozdrowienia z podziemia.